بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قد درس رسالة تطهير الاعتقاد عن أدرار الإلحاد العلامة أمير الصنعاني رحمه الله تعالى لفقية كتكسيم ومبايو المصنف رحمه الله أتاجى شبهات ز أهل البدع كشا كذيب. Tukafika katika sehemu ambayo sema fa in qulta hadha amrun amma albilad wajtama'at alayhi sukanu al-aghwari wal-anjad wa tabaqa al-ardha sharqan wa gharba wa yamanan wa shaman wa januban wa adana bihaythu la tajidu baldatan min bilad al-islam إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الأوراد والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها. أتاج الإمام الصنعاني رحمة الله عليه شبهة كتلك الشبهات أنبازو ونوابود مكبوري mara nyingine huleta shubha kama hii. Sema hadha amrun amma albilad, hili jambo la kuadhimisha makaburi na kuitukuza bali na kuomba maiti ni jambo ambalo limeenea kila sehemu. Wajtama'at alayhi sukanu alaghwari walanjad, na jambo kama hili wamekubaliana watu wanaoishi katika mabonde na milima. Watabaka al-ardha sharqan wa gharba, jambo ambalo limeenea katika ardhi mashariki na magharibi. Wa yamanan wa shaman wa januban wa adan, upande za Yaman na Sham na janubi al-Yaman na Adan. بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد كياسي يكوى هو تباتا شيريوتي كتك نشي ذاك إسلام تسبقوا من مكبورنا مشاهد يليو جنجيوا وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها نواقو وتوسهم ويزو au vitongoji hivyo na vijiji hivyo ni wenye kuitakidi juu ya makaburi hayo na kuyaadhimisha na kuwekea nadhiri na kuwaita kwa majina yao na kuapa kwa majina yao. Wayandhiruna laha wayahtifuna biasmaiha wayahlifuna biha wayatufuna bifanail qubur, bali pia hutufu katika makaburi kama hayo. Wayusrijunaha, na huweka mataa aina mbalimbali, bali leo ndio wametafannan katika hili jambo kiasi cha kuwa huweka hata zile taa za kupiga kwa kila rangi. Wayulquna alaiha alaurada warayahin, huweka mawaridi na aina ya maua mbalimbali juu pale. Wayulbisunaha thiyab, ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة له بل وكوفك لمكبور كونغو كنفكري لي أتا فكويتو لكو نا مفانيا كلا ونشوهيزا كتك كوابودو لمكبور وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليه na yote hawa yafanya kuyaadhimisha kunyenyekea na kuwa na khushuu katika yale makaburi na kujidhalilisha na kuyahitaji ni matatizo yanapowapata wakimbia katika nini makaburi hayo bal hadhihi masajidul muslimin ghalibuha la yakhlu an qabri au qaribin minhu au mashhadin yaqsiduhu al musalluna fi awqat as salah يصنعون فيه ما ذكر بل هي مسكيتي او اسلام تقريبا هو يجي كبطا مسكيتي يسبقوا ndani kuna nini kaburi azungumzia wakati ule na leo katika baadhi ya miji kama mfano mji wa sijui wallahu aalam mji wa Malindi misikiti ambayo haina makaburi ni michache tukipima na ile ambayo ina makaburi sio ama mmekosea labda simjui yule mji lakini nikienda mimi mwanzo mwanzo ukipata tabu sasa nyingine ushamaliza kuswali wewe ushatoa salamu kichangalia hivi subhanallah kumejengwa dude kubwa kuliko ile wewe kuliona inabidi urejee tena ukaswali tena takriban kila msikiti sasa hao wote wampotea nyinyi ndio mnaongoka sio nyinyi peke yenu ndio mnaosema ni haramu kuswali katika msikiti lenye makaburi na misikiti yote iko hivi waislamu wote waliopita walikuwa namna hii hii hoja hii tuendelee nasema au baadhi ma dhikra wafanya haya tuliyotaja au baadhi ya tuliyotaja wala yasau aqlu aqil anna hadha munkar yablughu ila ma dhakarta min ash-shana'a wa yasqutu alayhi ulama'u al-islam alladhina thabatat lahum al-wat'atu fi jami'i jihadi ad-dunya sema haiingia kidini kwa huo munkar ni muovu kiasi hicho kama ulivyotaja kisha wanyamaze wanaovioni wa Kiislamu ambao imethubutu kuwa wamekanyaga katika kila sehemu ya dunia kila sehemu kulikuwa na wanaovioni sio sasa wote wanyamaze kwa hivyo hii ni shubha ambayo huitaja baadhi ya watu wanaoabudu makaburi wanaweka makaburi ndani ya misikiti al-Imamu Sanaani akaitaja hii shubha kisha akaijibu kusema qultu in aradta al-insaf wa tarakta mutaba'ata al-aslah wa 'arafta anna al-haqqa ma qama 'alayhi ad-dalil la mattafaqa 'alayhi al-'awalim jaylan ba'da jaylin wa qabilan ba'da qabilin فاعلم ان هذه الامور التي ندندن حول انكارها ونسعى في هدم منارها صادره عن العامه الذين اسلامهم تقليد الاباء بلا دليل منن مزور امام صنعان يسمى ikiwa watakweli insaf katika hili jambo ukawaacha kufuata mababu bila elimu ukajua haki ni ile iliyosimama na dalili ya Qur'an au Sunna sio kile walichowafikiana walimwengu kizazi baada ya kizazi kabila baada ya kabila la fahamu kuwa hili jambo ambalo tulizungumzia na kulikataza na tuzunguka katika kulizungumzia na kulikataza na kukimbilia katika kulivunja au kuvunja minara yake limetokamana na amma watu ambao hawakusoma dini uislamu wao ni kuiga wazazi walivyofanya na mababu bila ya dalili na ukitizama leo wale wanaodai haya kwa mfano katika miji yetu tunaoishi sisi ya pwani utakuta kuwa wale waliokuja wa mwanzo kisha dini ikaenea walikuwa ni wafanyabiashara awamu si watu ambao walikuja kueneza dini jazakumullahu khairan walifikisha kwa kadri ya vile wao walivyokuwa wajua lakini wala haijaonyesha kuwa kwani babu zetu walikuwa hawajui? Hawajui kwa sababu walikuwa wafanya biashara, hawakuwa wasomi wa dini. Mtu akija atekeleza dini yake, afanya tu mambo bila elimu, waje wengine wasilimu wafuata, basi ndio mambo yakawa yaendelea namna hiyo. Kwa hivyo si dalili, tukiwa na insafu tutakubaliana kuwa wale waliokuja kabla yetu walikuja kwa ajili ya kufanya na biashara, wengine walikimbia ndaa katika nchi zao kama watu wa Yaman, na sababu kama hizi, wala sio eti wamekuja kwa ajili ya kueneza Uislamu na ni wasomi wamesoma dini. La, ni watu wamekuja awam, na ndio hawa makatazo yanayokatazwa ni watu ambao waliyafuata ya babu zao bila ilmu wala dalili. Wa mutaba'atuhum lahum min ghairi farqin baina dabirin wa qabil, yani bimaana hawatafautishi baina hili na lile, hawatafautishi baina ya gumba la mkono na gumba la mguu, yote kwa sawa, ni watu ambao walikuwa hawakusoma dini. Yansha'u alwahidu fihim fayajidu ahla qaryatihi wa ashab baldatihi yulaqinunahu fi at-tufuliyya an yahtifa bismi man ya'taqiduna fihi. Mtu asema yuakulia kutoka mdogo, akuta watu wa mtaani pale, watu wa nchi yake wamfanyia talqin kutoka yeye ni mdogo, kuita majina ya wale mawalii wanaoitakia. Wayarahum yandiruna alayhi wa yu'azzimunahu, na yeye waona wakiwaikia nadhiri kuadhimisha. Wayarhaluna bihi ila mahali qabrihi, na wasafiri na yeye katika sehemu iliyo na kaburi kama lile. Wayulatikhunahu biturabihi, kisha wampake na ule mchanga wa kaburi kama lile. Wayajalunahu taifan ala qabrihi, wamfanye atufu kutoka mdogo, atufishwa katika lile kaburi. Fayanshau wakad qarra fi qalbihi adhamatu ma yuadhimunahu, kwa hivyo iwakulia na kuleleka katika kuadhimisha kile wanachokiadhimisha wao. وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير ولا يسمعون من أحد عليهم من نكير. وكوابات ولودوغ وكلية كتكك عظميشة في تويبيا مبوى في تكيد وكبوى ذاو وكالليك ودوغ كتك حالي كمهي نواتوزيما وكواتوزيما كتك جامو كمهيني wala hawasikii yoyote anayewakataza. Bal tara man yattasimu bil ilmi wa yadda'i al fadla wa yantasibu lil qada'i wal futya wat tadris, bali utamwona mtu anayejinasibisha na ilmu na adai kuwa ana fadla, na pia ajinasibisha pengine na uqadhi na kutoa fatwa na kufundisha watu, au al wilayati au al-ma'rifati au uongozi au ujuzi, ajidai kuwa na ujuzi, au al-imarati wal-hukuma au kuwa na uamiri wa serikali. Mu'adhiman lima yu'adhimuna, yeye pia aadhimisha kile wanachoadhimisha. Mukriman lima yukrimunahu, akirimu kile wanachokirimu wao. Qabidan lin-nudhur, apokea zile nadhiri zao. Akilan ma yunharu ala al-qubur, ala nyama zinazochinjiwa yale makaburi. Fayadhunnu al-ammatu anna hadha dinu al-islam, kwa hivyo wale awamu ambao wakusoma wakimwona mtu kama huyu wadhania kuwa hiki kinachofanywa nini ni dini ya Uislamu. Wa annahu rasu dini wassalam, bali ndio kichwa cha dini na ndio kule juu kabisa kilele cha dini. Wala yakhfa ala ahadin yataahalu lin-nadhari ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر. فمت ألينا امتزام مدوغة وكيليم ألينا نور كدوغة علم الكتاب والسنة فأثر ذا مصحابة يوفهامك وكن يمازك ومن وجهوني أو قوان مهم كتوك مننا منكر unaofanyika si dalili ya kuwa lile jambo la juzu na munkar kama ule wa juzu. Walinadhrib laka mathalan min dhalika, kisha akapiga mfano. Wa hiya hadhihi almukusu almusammatu bilmajabi, mukus ni tax ambao walikuwa wakichukua wakati ule kwa nguvu kwa Waislamu. قال المعلوم من ضرورة الدين تحريمها نجام أمال نجلكان كو ضرورة كتكدينك ونحرام قد ملأت الديار والبقاع وصارت أمرا مأنوسا لا يلج إنكارها إلى سمع من الأسماء جامب لمينيا كتككلا سهيم إكوان جامب أمبالو واتوليونا نكويدا ولم تهسكي yoyote anailikataza. Waqad imtaddat aidi al-makkasin fi ashraf al-biqa'i fi makkah umm al-qura, bali imefikia kwa wale wanaochukua kodi hii tax ile mpaka katika sehemu tukufu kabisa makkah umm al-qura, yaqbiduna min al-qasidin li-ada'i fariidhat al-islam, wapokea na kuchukua kwa nguvu tax kwa wale wanaokuja kufanya nini, kufanya ibada ya faradhi ya haji. وكتبوا للإمام الصنعان قال ويلقون في البلد الحرام كل فعل حرام فان يكتكهينش أمبني بلد حرام يدون هشيما كلا أين حرام يفنن نياك وسكانها من فضلاء الأنام نقاونا ويشيكول انكتكوات ويما وتوزوري والعلماء والحكام ساكتون عن الإنكار نوانا وبيوني na wenye kuhukumu wakati ule walikuwa minyamaza juu ya swala hili. Muariduna an iradihi wal isdar, hapa yakunu su, yani wapuuza kulitaja kuwa ni makosa ili jambo. Sasa ye hii hapa yakunu sukutu min al ulama bal min al alam dalilan ala hilli akhdhiha wa ihraziha, kunyamaza kwa wanaovioni ama walimwengu wakati ule yeye ni dalili ya kuwa yajuzu kufanya hivyo na kuchukua kile unachochukua. Hadha la yaquluhu man lahu adna idraki, yule anayefahamu mdogo tu anayediriki mambo hawezi kusema maneno kama hayo. Bal adribu laka mathalan akhar, al-Imam as-Sanani yasema na kupigia tena mfano mwingine. Hadha haramullah الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء, صوت تفهمك وحرم يا مكة ليبورا سهامك وإجماع العلماء. أحدث فيه بعض ملوك الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة, فهذه وفلم وشراكسة ضوني وجينغا وخطوف ومويكا مقامات نين يعني كما محراب التي فرقت عبادات العباد ذكرت فرقة كتك عبادة زواج والله سبحانه وتعالى, واشتملت على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد فكسان لنياك كياسي أنبات هكونا نيكذبيت اسمك والله سبحانه وتعالى كتك فساد, وفرقت عبادات المسلمين يعني تفرق كتك عبادة زو إسلام, وصيرتهم كالملل المختلفة في الدين إكوافاني نكاما وإسلام بودينيان موجة ملا ذاون تفوتي, بدعة قرت بها عين إبليس اللعين بدعة أمضي من فريشة نكم قنباز مشوياك إبليس اللعين, وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين إكوافاني وإسلام لينك تشيك ونما شيطان, وقد سكت الناس عليها نوات ومن يمزيها, ووفد علماء الآفاق والأبدار والأقطاب إليها نوانا وبيوني وكاجا نهابا كسودي أبدال نأقطاب كما تكفو إليه زنبيلي الشيخ محمد سعيد الرسلان حفظه الله تعالى. الأقطاب اسم لا يقصد بذلك ما يقصده الصوفية الجهلة, هكسودي كلا نجكسودي ما صوفي أو جهلة, وإنما مراد المصنف بالأبدال العلماء الذين يظهر الله بهم الدين وينصر بهم الملة, أقصدية ونوغيوني أمبو الله ينصر دينك بتيكواه, ومن ذهب منهم أبدله الله بمن يقوم مقامه في ذلك, نقول أن يفريك كتيكواه ونقول لك اللهم لتمنجين بدلاياك أكاوني من يقسممية ينبهيل. للأقطاب بيني لقب ولكوا كبيرون أو فيوني قطب الدين kwa sababu ya ile ilmu waliokuwa wameibeba. Hapa al-Imam Sanaani anachokikusudia ni kuwa katika zama alizoishi yeye ilikuwa haram kuna sehemu nne za swala, wakisimama Shafi'ia kuswali na imamu wao, Mahanafi, Malikia na Hanabila hawaswali nyuma yao. Wakimaliza kuswali waondoka, waje tuseme Malikia na imamu wao waswali sehemu yao, sababu hawaweki sehemu moja ili wasitatizike, wana yao, ili mtu akija pale ajua sasa ni swala ya Malikia na yeye ni Maliki, wenda pale. Akija Hambali wakakando na Shafi'i na Hanafi wasubiri, akimaliza Hanabila wakisimama ndio Hanabila swali nyuma. Kwa hivyo ikawa ni madhehebu mangapi? Manne, swala tofauti katika wakati mmoja. Wakimaliza hani hatu mwezani, hakuna mtu wampata yote nyuma yake. Hii ilikuwepo wakati wa Imam As-Sanaani rahmatullahi alayhi, na ndio alizungumzia hapa. Asema wanaovioni huja wakatizama wakaona haya mambo, washahadaha kullu dhi ainain, kila mwenye macho mawili ayaona, wasamia biha kullu dhi udhunain, kila mwenye masikio alisikia wakati ule, afa hadha sukutu dalilun ala jawaziha, je huku kunyamazia ili jambo ni dalili ya kuwa la juzu? Ash-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala katika kufanya ta'liq juu ya haya asema, min a'zam hasanat al-Malik Abdul Aziz rahimahullah, al-Malik Abdul Aziz Ali Saud, katika hasanat kubwa sana zake alizozifanya, انه منذ بدء ولايته قضى على هذا التفرق في الصلاه حول الكعبه. kuanzia alipoingia yeye katika hatamu za uongozi alivunja hizo sehemu akarejesha watu nyuma imamu mmoja peke yake. Wallahi lau kama wangelikuwa mahizbi wa leo wangezungumza na kusema ikhtilafu iko tangu masahaba, ikhtilafu ndio wanazungumza hawa, wangesema zibakie hawa mambumbumbu wao, wangesema zibakie, wakasema nini? Ikhtilafu iko. Na watu wengi hawatumii akili, hata akili ya kuzaliwa. Utawakuta watu wakwambia mimi naja pale darasani kuzungumza darasa nzuri, lakini wale bwana lazima wataje watu. Mimi leo tunswalishwa hapa alfajiri nikakumbuka ili jambo. Allah subhanahu wa ta'ala sema sayaqulu sufahaa minan nas, Allah kutaja watu hapa tena akawaita masafihi katika kitabu chake. Sayaqulu sufahaa minan nas, utasema mi Qur'an naisoma nzuri, lakini hapa kutajataja watu hapa. Ya akhi ya jahil uskut, wewe watahadharishwa kutokamana na mubtadi'a na watu waovu. Wazungumza mi nasikiliza kidogo darasa naona nzuri, lakini kuingilia watu uskut ya akhi. Ish hadha alwara albarid, hii ni wara ya uongo kabisa na machozi ambayo hayana msingi wote wa kisheria. Tawakuta baadhi yao alia ati alia kwa sababu anatajwa hizbi ya shekhe wake. Mimi mistaki mambo ya nini? Sisi kama mtoto mdogo bwana, mambo ya kuuliza ya kikweli watu hawalina. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, awalingania waumini washikamani na kamba Allah subhanahu wa ta'ala wasifariqiana, wala takunu kalladhina ikhtalafu au tafarraqu waikhtalafu, hatukataza tusiwe katika wale walio tafarraq baina yao na kukhtalifiana. Leo mtu aje kukuambia kuwa ikhtilaf ipo, yani alazimisha iwe ipo. طيب ikiwa ikhtilaf ipo, Allah atuambia nini? Wa ikhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, je antuambia kwa sababu ikhtilafu ikitokea basi endeleeni kukhtalifiana? La, asema fa hukmuhu ila Allah farudduhu ila Allah wa rasul. Sasa ahlu sunna walingania katika umoja wa Islamu, lakini utawakuta watu wasema wale ndio wafarikisha watu. Wallahi ma nufarriqu an-nas, ahlu al-bid'a yufarriquna an-nas, ahlu al-bid'a ndio wanaotofautisha na kuleta furqa baina yetu. Wakati sisi tunasema turudi katika Qur'an na Sunna, wao waseme ikhtilafu ipo. Yaani watu waendelee kukhtalifiana mpaka lini? Tubakie vile vile, yani wewe ubakie na hivi, yule ubakie na vile, ubakie na. Sisi tunasema watu warudi wahukumiane katika Qur'an na Sunna. Hivi ndivyo alivyotuelekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kitabu chake. Wala hakusema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwa tubakie katika ikhtilafu zetu, bali tuona tahdhir katika Qur'an. Hatujaona katika Qur'an tukiambiwa ikhtilafu zipo, endeleeni hivyo hivyo, na kuna aya waitumia vibaya hawa watu, wala yazaluna mukhtalifin. Nasema Allah mwenyewe ashasema hawataacha kukhtalifiana, yani tuendelee kwa hivyo. Ya akhi mariza illa man rahima rabbuk, illa man rahima rabbuk. Wale walioingia katika rehma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hawakhtalifiani. Aya iko wazi, wala yazaluna mukhtalifina. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema illa istithna, illa man rahima rabbuk. Na hii aya mtawasikia sana ahlul bid'ah wakiisoma mpaka hapo, wala yazaluna mukhtalifina, wala yazaluna mukhtalifina, maliza illa man rahima rabbuk. Kisha tafsiri huo kwa watu wa rehma walio chini ya rehma Allah Subhanahu wa Ta'ala hawakhtalifiani. Kwa hivyo mambo kama haya yalileta furqa baina Waislamu. Taiba Ahlus Sunna wakalingania katika watu kwa kitu kimoja, lakini tusema wallahi Ahlul Bid'ah wangeishi katika asri ile, hawa hizbiyuna wanaojidai wako katika Sunna na wako katika Sunna, hawa wangesema ya nini, ya nini, ikhtilafu ilikuwepo. Kisha waanza kutoa shubuhati, walikhtalifiana au walikhtalifiana, walikhtalifiana, kisha tubakie sisi katika nini, khilaf ambayo haina mwisho wake. Wallahu musta'an, la nadri ila mata, mpaka lini watu watafunguka macho wafahamu kuwa wale ndio du'atu al-furqa, mubtadi'a du'atu al-furqa, wao ndio walingania watu katika kusambaratisha huu umma, na hakuna kilicholeta balaa zote katika umma isipokuwa bid'a ndio zilisababisha watu kutawanyika, na kila mmoja kwa kivyake. Kwa hivyo usiseme tena eti pale nasikiliza darasa nzuri, lakini wataja watu, hata wewe pia ukifanya bid'a utatajwa. Wewe unayezungumza hivyo, ukifanya bid'a utatajwa, ili kutahadharisha umma kutokana na nini, na sababu kubwa inayoleta furqa baina Waislamu ambao ni bid'a. Kwa hivyo al-Imam au al-Malik Abdul Aziz rahimahullah alipoingia katika hatamu za uongozi aliondoa haya mambo, wajamaa an-nas ala imamin wahidin yusalli bihim mujtami'in ghayr mutafarriqin, wote wakaswali nyuma imam mmoja. Na mpaka leo ukienda pale utaswalishwa na imamu mmoja, uswali nyuma yake watu wote. Hili halifurahishi macho ya Waislamu kuwa watu wote waswali nyuma imamu mmoja? Kesi leo ingelikuwa tuona maimamu wanne, huyu waswali kwa huku, huyu waswali kwa huku, waswali kwa huku, ingelikuwaje? Aibu wallahi. Tena na mitandao vile imeenea sasa, ingelikuwa makufaru semana, angalia ikiwa hapa wanshindo kuwa kitu kimoja, wapi watakuwa kitu kimoja ya watu? Qala wa qad sami'tu ad-doktor Muhammad Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah wa huwa mimman adraka dhalika al-waqt. Sheikh Abdul Muhsin Abbad asema amemsikia الدكتور محمد تقي الدين الهلالي المغرب رحمة الله عليه نهوي أليدريك لوكاك سيما يذكر أن واحدا ممن آلمهم ذلك التفرق تحدث مع واحد من المتعصبين لذلك التفرق، فكان جواب ذلك المتعصب أن قال الدليل على أنكم لستم على حق أنه ليس لكم مقام حول الكعبة. Kuna mmoja katika aliyeona wakati ule ya imamu akasema kwa nini hawa wakusanyi nyuma imamu mmoja? Katika wale mutaasibina akasema ndio maana dalili ya kuonyesha nyinyi ya Mungu katika haki, yaani kusudia huko katika watu wa Sunna, ni kuwa hata sehemu mkuwekewa pale, tuwekewa sisi tu watu wa madhehebu. Nyinyi watu ambao mwasema watu wa kitu kimoja, nyinyi hata mkuwekewa sehemu yenu ya kushadia pale. Fakana jawabu al-munkir lidhalika tafarruq يكفي المسلمين جميعا مقام إبراهيم ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى كما مقام يوتشهد الإسلام مقام إبراهيم hizo makamu zingine hizo tuzihitaji, sababu makamu Ibrahim imetajwa katika Qur'an, watakhidhu min makamu Ibrahima musalla, yawatosheleza Islam makamu Ibrahim, hawahitaji makamati, makamu Shafi'iyya, makamu Al-Hanafiyya, makamu Al-Malikiyya, makamu Al-Hanabila, hatuhitaji haya. Wallahu musta'an. Al-muhimu akataja maneno wanaoviona ambao walikataza suala hili na kulikemea, pamoja na kuwa Imamu Sanaani rahmatullahi alayhi yeye pengine haikumfikia makatazo ya hao wanaoviona waliokataza hili jambo, ndio akasema watu kunyamazia, je ni dalili ya kuwa liko sawa? Lakini wapo wanaoviona waliozungumza, bali walioandika swa vitabu na rasail kabla Imamu Sanaani rahmatullahi alayhi, kwa hiyo kitendo kinachofanyika hapa ni cha uovu, ni cha makosa. Qala hadha la yaquluhu man lahu ilmamun bi shay'in min ma'arif, je hii ni dalili ya kuwa yajuzu? Hili hawezi kulisema aliye na ufahamu na elimu. Kadhalika sukutum ala hadhihi al-ashya' as-sadira min al-quburiyyin, kadhalika haya mambo ambao watu huyanyamazia yanayotokamana na hao wenye kuabudu makaburi, si dalili ya kuwa kile wanachokifanya ni sawa na ni haki. Qala tukisongea huko mbele, kwa sababu haya mengine tushayasoma hapo mbele. Falulama istankaru an yakuna likulli madhhabin min almadhahib alarba'ah almatbu'ah mihrab wa imam, wanaovioni walikemea ili jambo la kuwa kila madhehebu wana imamu wao na wana maqam na sehemu na mihrab yao mjengewa pale Kaaba. Wa kullu yusalli waraa imam madhhabihi, kila mmoja aswali nyuma imamu wa madhehebu yake. فكانت الجماعات في المسجد الحرام على هذا النحو, جماعه ilikuwa katika المسجد الحرام kwa mfumo huu, kwa njia hii. كل يصلي مع امام مذهبه, kila mmoja aswali na imamu madhhabu yake. الحنفي لا يصلي وراء غير الحنفي, حنفي aswali nyuma yule asiyekuwa hanafi. وكذلك المالكي والشافعي والحنبلي, فكان هذا في بيت الله الحرام فوضى, fujo shekhe, akiingia huyu hawatoka, akiingia huyu hawatoka, akiswalisha huyu huyu aswali nyuma yake. Kwambia hii ikhtilafu ummati rahma, hadith maudhu' sima ikhtilafu ummati rahma, na wengine hapo wakisema ikhtilafu ipo, ikhtilafu ipo, ikhtilafu ipo, ikhtilafu ipo, ikhtilafu ipo katika dini, yani tuamrishwa katika dini tukhtalifiane, huu wazimu. Wajua ukiwa mzushi wa mwisho ushikana kama mdudu wa wazimu kwenye kichwa chako, kama wafanya vidudu vidudu kwenye kichwa, akili yako ifanye kazi sawasawa, kwa sababu wafanya chochote ili uhami yale maovu unayoyafanya uliokatazwa. Tafuta njia yote uhami yale makosa unayoyafanya kwa kutumia silaha ya kuwa kuna nini, kuna ikhtilafu. Basi kuna ikhtilafu, hakuna kauli rajih siku zote. Kwa nini uwe wewe mubtadi' daima wachukua kauli marjuh kisha useme ikhtilafi? Katika kila jambo kuna ikhtilafu. Mfano, je, kauli inayofuatwa ni ipi? Ni ile ambayo ina dalili, ina nguvu zaidi. Kwa nini daima hawa mubtadi'a hizbiyun daima wao utawakuta kile wanachokifuata ni ile kauli marjuh, ile ambayo imepingwa kauli ndio wao wataifuata? Na ile ya usawa ikiwa itaambatana na matamanio yao wataifuata, ama ikiwa ya khalifu vile wanavyotaka wao hawawezi kuifuata hata ikaja na nani pia. Wallahu almusta'an. Qala Sheikh Islam hafidhahu Allah ta'ala,